จังหวัดอุทัยธานีวิหารแก้ววัดท่าซุงวัดท่าซุงวัดที่มีชื่อเสียงและงดงามของเมืองอุทัยธานีวัดท่าซุงจริงๆแล้วเป็นวัดเก่าแก่สร้างโดยหลวงพ่อใหญ่องค์แรกเป็นผู้สร้างวัดแต่วัดเริ่มพัฒนาและเป็นที่รู้จักเมื่อพระราชมหาวีระถาวาโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระเถระที่มีชื่อเสียงได้สร้างอาคารต่างๆมากมายเช่นอุโบสถใหม่ภายในประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบานหน้าต่างและประตูด้านในเขียนภาพเทวดาโดยจิตรกรฝีมือดีถ้ำผู้หวายวนอุทยานถ้ำเขาวงถ้ำผู้หวายเป็นวัดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีภายในถ้ำกว้างขวางเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่อลังการที่คาดว่ามีอายุหลายล้านปีและยังมีรูปร่างสวยงามแปลกตาทางเดินเข้าไปยังปากถ้ำจะเป็นทางเดินเล็กๆสองข้างทางเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมากมายมีบรรยากาศเขียวขจีสดชื่นหุบป่าตาดหุบป่าตาดขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนจูราสสิกเมืองไทยชมความมหัศจรรย์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์บริเวณโดยรอบของหุบป่าตาดนี้เป็นระบบนิเวศค่อนข้างปิดเนื่องจากมีทางเข้าออกทางเดียวแสงแดดจะส่องถึงเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้นวัดถ้ำเขาวงวัดแห่งนี้เป็นอาคาร4ชั้นออกแบบลักษณะเรือนไทยยกใต้ถุนแบ่งสัดส่วนการใช้งานเป็น4ส่วนคือใต้ถุนเป็นลานอเนกประสงค์และร้านขายของชั้นที่2เป็นวิหารชั้นที่3เป็นกุฏิและชั้นที่4เป็นโบสถ์สร้างด้วยไม้สักและไม้มะขาบริเวณโดยรอบวัดถ้ำเขาวงมีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่นมีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านบริเวณด้านหน้ามีสวนไม้ดัดและบ่อน้ำซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตรอกโรงยาถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินตรอกโรงยาเป็นอีกหนึ่งสถานที่สามารถสะท้อนเรื่องราวและบรรยากาศความเป็นมาของเมืองอุทัยได้เป็นอย่างดีที่แห่งนี้แต่ก่อนนั้นเคยเป็นชุมชนที่อาศัยของชาวจีนจำนวนมากอีกทั้งเป็นแหล่งสูบฝิ่นซึ่งเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายบรรยากาศของที่นี่จึงค่ำคร่าไปด้วยผู้คนที่ซื้อขายและสูบฝิ่นกันอย่างเสรีทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรียกตอกนี้จนติดปากว่าตอกโรงยาต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2500เมื่อรัฐบาลประกาศให้ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายตอกโรงยาจึงซบเซาลงไปโดยปริยายจนกระทั่งได้ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้กลายเป็นถนนคนเดินของกลางเมืองอุทัยธานี